सत्ताईस कथम तासाम हित शब्द तो तत्रा नाड़ी को ही हित का है हिता नाम नाड़ी है प्रस्तुतम नाड़ी स्वरूप माह नाड़ी स्वरूप कहते कदम्ब थे कदम्ब कुसुमोद्भूत केसरा इव सर्वतः प्रसृता हृदया नाड्यो याभिर्व्याप्तं शरीरकम् कदम्ब कुसुमोद्भूत केसराइव हृदयात् नाड्य सर्वतः प्रसृता या भी शरीरकम् व्याप्तम् हृदय से स्वरूप फैले हुए ये नाड्य कैसे कदम्ब कुसुम उद्भूत केसराइव कदम्ब के कुसुम पुष्प उसे उद्भूत केसर कदम्ब पुष्प पहले ही से रहता है उसमें से एक एक निकलता है पीला पीला उसके अंदर एक एक फिर निकल सफ़ेद निकलता है सफ़ेद तो उसके ऊपर तरफ पीला भी रहता है वो केसर के जैसे चार तरफ से इस प्रकार फैले है प्रसृता और जिसके द्वारा नाड़ियों के द्वारा शरीरम व्याप्तम तासम व्याप्ति सर्वतः प्रसृता देहात बहिरपी तासम व्याप्ति संकित उत्तम देह के बाहर नहीं शरीर व्याप्त है उसी के द्वारा नाड़ी के द्वारा कथम तासाम हित शब्द तुम तत्रा हित शब्द कैसे हुआ हितम फलम प्रयच्छन्ति यस्मात् तस्माधिताः स्मिताः हृदयात्ता विनिष्क्रांता यथार्काद्रस्मयोस्तथा यस्मात् हितं फलं प्रयच्छन्ति तस्मात् हिताः स्मृताः ताः हृदयात् विनिष्क्रांता यथात् अर्काद् रश्मय तथा ता तथा हृदयात् यथा रस अर्काद् रश्मय यथा विनिष्क्रांता तथा ताः नाड्यः हृदयात् विनिष्क्रांता हाँ हाँ तो उसके आगे फिर विवाह हो करके पहले हृदय निकल फिर शाखा प्रशाखा हो करके नहीं सब विस्तार हो करके सब का फैलते हैं तो हृदय से तो एक सौ एक नहीं किंतु सब उससे निकल कर शरीर में व्याप्त होते हैं सत्ताईस हितम कर्मी भी अर्जितम हित हुआ कर्मफल हिता नाम इत्यादि व्याख्या हृदयाद इत्यत्र विवक्षितम हृदयाद विनिष्कांता रश्मि पुरित शब्दवाच्य माह पुरित तो क्या है पुरित अभिधान हृदवेष्टनमी होच्यते तत्तुपलक्षण विद्याद देह व्याप्ति विवक्षया पुरी तत् अभिधान हृदयवेष्टन में उच्यते पुरी तत् अभिधान शब्द से हृदय का वेष्टन यह मतलब शास्त्र में कहा जाता है तत्व उपलक्षण भी जाते हैं केवल हृदय वेष्टन नहीं लेना देह व्याप्ति विवक्ष है पूरा देह को लेना है पूरी तत्व शब्द से अठाईस यह थी व्यवहार भूमि उत्थान व्यवहार में पूरी तत्व शब्द से हृदय वेष्टन अत्र तो किंतु यहाँ जो पूरी तत्व है तेन देह लक्ष्यते देह लक्षणा से देह को लेना, क्योंकि हृदय वेष्टन से तद उपलक्षण होता है। तदुपल हृदय वेष्टन नाड़ीनाम तद व्याप्त से विवक्षित होता है, तो नाड़ी और व्याप्ति विवक्षित होने से पूरी तत्व पूरा से शरीर को व्याप्त करने वाले नाड़ी। क्रियापदे अभिप्राय माह, क्रियापदे मंत्र में क्या है, पुरितति सेते हृदयात पुरितति अभिप्रतिष्ठन्ते ताभि प्रत्यवसु पर पुरितति सेते, वही है क्रियापदे सपने सेते सपने। स्वप्न कर्म समुद्भूता वासनाया हृदय स्थिता नाडीभिस्तावितत्यात्मा स्वप्नान् पश्यति कामतः। स्वप्न स्वप्न कर्म समुद्भूता या हृदय स्थित वासना है ता नाड़ी भी वितत्या स्वप्नान पश्यति कामतः, आत्मा पश्यति है पहले, या हृदय वासना स्थित ता आत्मा ता भी वितत्या स्वप्नान कामतः पश्यति, आत्मा उसी नाड़ी के द्वारा व्याप्त होकर किस इच्छा से स्वप्न देखता है वासना संबंध होता। तो वहाँ क्रियापद वितस्त्या नहीं था, वितस्त्या वितस्त्या है वितारा नाड़ीता भी अभिप्रति पुरीतम अभिप्रतिष्ठान थे ता भी प्रत्यवस आगे सेत आएगा, सेत क्रियापद के पहले प्रतिष्ठान थे उसे व्याप्त होकर के स्वप्न देखता है आत्मा में वितत्या आत्मा कामतः स्वप्नान पश्यति। 29 ताभिर इत्यादि अर्थमाह आगे ताभि प्रत्यवसर पूरी देता है। तो यहाँ ता कहाँ अच्छा श्लोक में या नाड़ी था वासना वासना या वासना हृदयस्थिता ताहा नाड़ी भी वितत्या ताहा सपनान पश्यति ही वासना में सपना ताहा नाड़ी भी ताहा पश्यति ताहा वासना को देखता है वासना में स्वप्न को देखता है या स्वप्न कमर समुद्भूता वासना हृदयस्थिता ताहा पश्यति सपनान वही सपन रूप है ताहा सपनान सपन रूप को देखता है कामतः तो। या के साथ ता का संबंध ता पश्यति के साथ ताहा पश्यति वही सपन स्वरूप होते नाड़ी भी व्याप्त होकर के ताहा पश्यति ता भी इत्यादि अर्थ तो ता भी आगे आएगा इसे क्रियाप्रद है अभिप्रतिष्ठन्ते पुरीतत्म अभिप्रतिष्ठन्ते कि जो क्रियापद है उसका अर्थ बताया इस पर पूर्व श्लोक में आया क्रियापदे अभिप्राय माह तो अभि शरीर में प्रतिष्ठित होता है अभिप्रतिष्ठन्ते नाड़ी तो नाड़ी शरीर में प्रतिष्ठित होते है क्या अर्थ हुआ वो स्वप्न देखता है वो नाड़ी के द्वारा नाड़ी सब स्वप्न में प्रतिष्ठित है इसी के अर्थ हुआ नाड़ी के द्वारा विस्तार से आत्मा स्वप्न देखता है। आगे वाक्य है ता भी प्रत्यवस रूप पूरी तरह से थे उसका अर्थ कहते ता भी इत्यादि अर्थ महा स्वप्नान इति स्वप्नान भोगान से न भुक्त्वा स्वप्न क्रिया क्षय ताभिरेव उपसंहृत्य प्राज्ञो याति सुषुप्तताम्। स्वप्नान अशेषण स्वप्नान भोगान अशेषण भूतवा सारे भोग को भोग करके स्वप्न क्रिया क्षय ताभिरेव उपसंहृत्य प्राज्ञ सुश्रुतता में आदि ताभि नारी से उपसंहृत्य जो उपस अवस प्रत्यवसृप्य प्रत्यवसृप्य प्रतिकूल न हा कर वापस आ करके वही अब उपसंहृत्य वहाँ से हट करके सेते नाड़ी से आत्मा में सेते हैं है? नाड़ी एक हाँ वासना इंद्रिय सब नाड़ी के द्वारा आत्मा उसके द्वारा जाता है उसे उपसंहत तो होता है तो उपाधि के उपसंहार से आत्मा भी उपसंहत तो होता है वासना आदि को सूक्ष्म शरीर वासना सब हाँ कर्म तो जो पहले किया हुआ है कर्म जागृत भोग स्वप्न भोग दोनों कर्म फल है तो कर्म फल होता वासना है जागृत काल में भोग जने वासना और कर्म फल जब कहेंगे जागृत कर्म फल समाप्त होने पर स्वप्न कर्म आरंभ होने पर स्वप्न दर्शन होता है स्वप्न कर्म नहीं स्वप्न अवस्था में पहले जो कर्म किया था स्वप्न भोग देने वाले कर्म वो समाप्त होने पर सुश्रुति में स्वप्न में भोग देने वाले जो कर्म वो कर्म को स्वप्न कर्म कहा गया स्वप्न कर्म श्रोता वासना हृदय स्थित हाँ स्वप्न भोग देने वाले कर्म स्वप्न कर्म समुद्रता वासना यह हृदय स्थित स्वप्न कर्म से वासना उसका नहीं स्वप्न जनक जो कर्म स्वप्न संबंधी कर्म समुद्रता जो वासना उद्भूत हुई थी वासना स्वप्न में जो कर्म फल देने वाले स्वप्न समुद्रता वासना यह हृदय में स्थिति उसको फिर वासना को वासना से फिर सपनों को देखता है स्वप्न भोग देने वाले कर्म को स्वप्न कर्म का व्याप्त होते हैं वही स्वप्न देखना है हैं हाँ वही व्याप्त होकर ना स्वप्न देखना ही फल हो गए हाँ तभी सब पूरा सर्व रहता है सब भोग करके फिर वापस आ करके सुश्रुति जाता है वो स्वप्न क्रिया क्षय स्वप्न क्रिया क्या मतलब स्वप्न भोग देने वाले कर्म फल समाप्त होने पर वासनामयानी करणानी तिशेष वासनामय करणानी स्वप्नान भोगान शिष्य पुरुष प्राज्ञ उपसंहृत्य वासनामय कर्ण को सब कर्ण को उपसंहार करके स्वप्न भोगा तत्कर्म क्षय भी कथम कर्ण संहार द्वारा साप जागर भी स्वापे जा साप कर्ण उपसंहार द्वारा साप क्यों होता है जागृत्या भी संभवात स्वप्न भोगा तत्कर्म क्षय भी स्वप्नकालीन भोग से तत्कर्म स्वप्न के प्रद कर्म क्षय तो हो जाएगा किंतु कर्ण के उपसंहार करके सुश्रुति को जाएगा क्यों कर्ण उपसंहार द्वारा साप को तो खत्म स्वप्न भोग समाप्त होगा तो जागृत्या भी संभवात जागृत अवस्था में आ सकता है ये तो है जागृति जाग्र स्वप्न क्रियोद्भूतान भुक्त्वा भोगानशेषतः इन्द्रियाण्युपसंहृत्य शेते नाडीभिरात्मनि जागृत स्वप्न क्रिया अद्भुतान अशेषत भोगान भूत्वा इंद्रियाणि उपसंहृत्य नाड़ी भी उपसंह इंद्रियाणि उपसंहृत्य नाड़ी भी आत्मनि सेते नाड़ी भी इंद्रियाणि उपसंहृत्य आत्मनि सेते तो जागृत स्वप्न दोनों कर्म समाप्त भोग करने के बाद सुश्रुति कभी ऐसा नहीं कि स्वप्न के बाद सुश्रुति को जाएगा जरूर सुश्रुति बिना स्वप्न से जग जाता ऐसा भी होता है कभी सुश्रुति जाता है, कभी सोया तुरंत स्वप्न देखा जग गया। जब जागृत भोग कुछ बाकी है तो फिर जग जाता है। और जागृत कर्म पर भोग स्वप्न कर्म प्रद भोग कर्म तो समाप्त कर दिया, भोग कर लिया, फिर सुश्रुति चल जाता है। ननु स्वप्न जागृते कर्मणा गच्छति न स्वापम, कर्म स्वप्न जागृत तो कर्म से जाएगा, कर्म फल बोने के लिए। न स्वापम, स्वापम न गच्छति, न ही तत्कृता ब्रह्माप्ति, स्वप्न कर्म कृता तो ब्रह्म प्राप्ति नहीं, सुश्रुति में ब्रह्म प्राप्ति करा तो कर्म कृता तो नहीं, तत्कथम सुप्ति, फिर सुप्ति क्यों, तत्राह सामान्य थी, सामान्य प्रज्ञा देह संव्याप्यांतर्बहिश्रमात् शेनवत् परम स्थान महात्मा भेति सुषुप्तता। देहम सामान्य प्रज्ञा संव्याप्य श्रमात् अंतर्बहि, अंतर्बहि देहम संव्याप्य श्रमात् शेनवत् आत्मा परमम स्थानम सुषुप्तताम अभ्येति। परम स्थान सुषुप्ति को जाता है, पहले तो देह संव्याप्य अंतर्बहि भोग करके शेन पक्षी शांत होकर अपने स्थान जाता है, परम स्थानम आत्मा परम स्थान सुश्रुतताम एति प्राप्त कर गच्छति। यथा शेन भ्रांत श्रांत स्वनिडम आसाद्य निर्वृणति प्राप्त करके, तथा आत्मा स्थान द्वय गति कृत श्रांति ध्वस्ति के ध्वत विशेष बुद्धि मित्वा, विशेष बुद्धि को छोड़ करके साधारण प्रज्ञा साधारण या चिन्मात्र प्रज्ञा स्वदेहम तप्तायवत अंतर्वयी संव्याप्य, अपने देह में तप्ताय के समान व्याप्त होकर के प्रत्ययत्वेन ब्रह्म गत्वा प्रत्यय होकर के तद्रूपेण असंग उदासीनताम इति, ब्रह्म जैसे व्याप्त होकर के इस पर सत्तद्रूप से असंग उदासीन होकर रहता है। तो पूरी तति श्वेत कर्ण से पूरा शरीर में रहता है, हृदय के देश में नहीं है पूरी तत्ताभ्य हाँ पूरी तति श्वेत ताभ्य अपसृप हो गया, नाड़ी से अपसरण हो गया, किंतु पूरी तति श्वेत पूरी तत्व हो गया हृदय वेष्टन से एक शरीर लिया, तो सामान्य व्याप्ति से प्रज्ञा से व्याप्त होकर के सामान्य प्रज्ञा देहम संव्याप्य अंतर्वही देहम संव्याप्य समात श्वेत, जैसे समस्त सेन अपने स्थान को जाता है इस प्रकार यहाँ परम स्थानम आत्मा अभेद सुश्रुत, सुश्रुत स्थान परम स्थान का तो हृदय नहीं, आत्मा परम स्थान सुश्रुतता में थी। यथा सेन भ्रांत शांत होकर अपने स्थान को जाता है, स्थान देव गति करते शांत धरती के लिए विशेष बुद्धि छोड़ करके साधारण प्रज्ञा से चिन्मात्र प्रज्ञा स्वदेहम तप्तायवत अंतर्बहि संव्याप्य, देह में व्याप्त होकर तप्तायवत अंतर्बहि संव्याप्त में व्याप्त होकर के प्रत्यक्तेन ब्रह्म गत्वा, ब्रह्म गत्वा प्रत्यक्तेन ब्रह्म गत्वा तद्रूपेण असंग उदासीनता मेति, असंगत्व उदासीनत्व को प्राप्त करता है प्रत्यक्तेन ब्रह्म, ब्रह्मस्वरूप को। चिन्मात्र और चिन्मात्र प्रज्ञा है जो साधारण ज्ञान, साधारण ज्ञान है, और विशेष ज्ञान होता है वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान होता है विषय जन सविषय ज्ञान, साधारण ज्ञान होता है निर्विषय, सविषय ज्ञान से जागृत स्वप्न दोनों में है, साक्षी ज्ञान है चिन्मात्र प्रज्ञा साक्षी ज्ञान हो। आत्मनो गत्यागति चेत परिच्छिन्नता सेनवत इति आशंक्य बुद्धि द्वारा तयमेवम, गत्यागति बुद्धि के द्वारा दिय धियुवंतकरण सेह स्थानम हृदयम इष्यते तत्र इंद्रियाणि सर्वाणि बुद्धि तंत्राणि सर्वदा अंतकर्ण से यह स्थानम धीह अंतकर्ण से अंतकर्ण धीह एक अर्थ है हृदय में स्थानम इष्यते तत्र सर्वाणि इंद्रियाणि बुद्धि तंत्राणि सर्वदा हृदय स्थान उसमें अभिव्यक्त हृदय से नाड़ी गई उसके द्वारा ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। 33 यह इति देहोक्ति अंतकर्ण से देह स्थान हृदय बाह्यकरणानां बुद्धितंत्रतम तत्र इंद्रियाणि सर्वाणि बुद्धितं बाह्यकरण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय बुद्धेर हृदय स्थाने सति यावत् तत्र कहता बाह्यकरण सत्तावस्था सर्वदा सर्वदा बुद्धितंत्र ही जो बाह्यकरण है तेषां बुद्धितंत्रत्वे फलितम् यत यत एव मतस्थानि नाड़ी कर्मणो वशात् प्रसारयति धीर्वृत्तिर् मत्स्य जालकवद् बहिः प्रसार्यायतनास्थानि तानि धीरधि तिष्ठति यत एवं इंद्रिय सब बुद्धितंत्र है अतः तानी नाड़ी भी कर्मण वशात प्रसारयति कर्मण वशात तानी तानी इंद्रियाणि नाड़ी भी प्रसारयति कर्म के अध्ययन होकर बुद्धि नाड़ी के द्वारा प्रसारयति इंद्रियाणि इंद्रिय को धीवृत्तिर अच्छा धीवृत्ति प्रसारयति तानी तानी सर्वाणि करणानि करणाय प्रसार देते हो गया आगे धीवृत्तिर मत्स्य जालकवद वही प्रसार्य आयतन स्थानी तानी धीर अधितिष्ठति तो धीवृत्ति को भी मत्स्य जालवत बाहर फैला करके वृत्ति सब सर्वत्र फैल जाती प्रसम वही प्रसार्य आयतन स्थानी तानी धीर अधितिष्ठति आयतन आश्रय आश्रय में स्थित तानी इंद्रियाणि धीर अतिष्ठति बुद्धि में स्थित है इंद्रिय चर्म इंद्र नहीं अन्य इंद्र को हाँ अन्य इंद्र का तो गोलक में रह के कार्य करते हैं वो वासनामय होने से स्वप्न देखने के लिए कहीं श्रवण इंद्र विषय ग्रहण करता बाहर जा करके चक्षु भी बाहर जाती है जहाँ अपने स्थान में देखता है तो बाहर से संबंध आता है इसलिए उसका विचार ज़्यादा नहीं है सब इंद्रियों को व्यापार कराना है फैलाना अरे बुद्धि वृत्ति जहाँ जाती है उसके द्वारा व्यापार है। 33 34 अच्छा आगे है एक साथ जागृत काले ततो ज्ञोय अभिव्यक्त विशेषधीः व्याप्नोति निष्क्रिय सर्वान् भानुर्दश दिशो यथा यतेवं इंद्रिय बुद्धि तंत्र तानि नाड़ी भी क्रमण वशात प्रसारिति कर्म के अधीन नाड़ी के द्वारा तानि इंद्रियों को फैलाता है और धी वृत्तिर मत्स्य जाल कवत वही प्रसार्य बुद्धिवृत्ति को फैला करके आयतन स्थानी तानी धीरे अधितिष्ठति बुद्धि भी उसमें स्थित इंद्रियों के साथ संबद्ध होकर के आयतन स्थ होकर के इंद्रियाणी धीरे अधिष्ठति बुद्धि में स्थित है बुद्धि उसमें आसे नियामक होकर के धी उनको अधितिष्ठ सबको नियमन करता करती बुद्धि जागृत काले ततो ज्ञ अयम अभिव्यक्त विशेष अधी व्यापनति जागृत काल में ये जीव अभिव्यक्ता विशेष धीरे से विशेष धीरे अभिव्यक्त हो जाता है उसका व्यापनति चरण और निष्क्रिय होकर के सर्वान व्यापनति ज्ञान अब निष्क्रिय होते ही सब को व्याप्त करते बुद्धि के द्वारा यथा भानुर दश दिश सूर्य से निष्क्रिय होकर उसके किरण के द्वारा फैल जाते हैं। 36 ठीक है में यह बुद्धि स्वाधीन करणानी जागृत हेतु कर्मणा नाड़ी द्वारा विषयाभिमुखानी करोति स्वाधीन करणानी बुद्धि तंत्र इंद्रिय है जागृत हेतु कर्म के द्वारा नाड़ी के द्वारा विषयाभिमुख करता है इंद्रिय को विषयाभिमुख करता है तो नाड़ी भी प्रसार रहित इंद्रिय को नाड़ी से प्रसार रहते अंदर विषयाभिमुख करता है प्रसारणान्तरम किस तथा वृत्ति वृत्ति मत्स्य अलग हो तो वही प्रसार्य धी अलग धी वृत्ति नहीं धीरे करता है धी ही प्रसारयति वृत्ति ही मत्स्य अलग हो तो वही प्रसार्य बुद्धि भी मत्स्य अलग के समान वृत्ति को फैला करके आयतन स्थानी तहने अधितिष्ठ प्रसारणानंतरम किम करोति वृत्ति को पहले आयतन स्थानी कर्ण सत्कुल्य आदि स्थान स्थानी गोलक में स्थित होकर के स्थान में रह करके तानी प्रसारिति तानी स्ववृत्ति द्वारा करणानी बुद्धि अपने वृत्ति के द्वारा करणों को फैला दिया है पहले वृत्ति फैलाती बुद्धि वृत्ति को फैलाता है फिर बोलते वृत्ति के द्वारा करणों को भी फैलाता है स्ववृत्ति द्वारा करणानी श्लोक में देखो वृत्ति प्रसारयति मत्स्य जाल के बाद फिर प्रसार्य किसको प्रसारण करके वृत्ति को प्रसार्य आयतन स्थानी तानी करणानी अधि प्रसारयति वृत्ति द्वारा नहीं करण को बही शब्दादिशु इत्येतत् बही प्रसारयति बही प्रसार्य बही प्रसार प्रसार्य आयतन स्थानी करणानी आयतनस्थ गोलक इंद्रिय में स्थित होकर बुद्धि तानी फैलाती बुद्धि भाई बाहर का तो शब्द आदि में विषय में फैलाती है बुद्धि इंद्रियों को बुद्धेर इंद्रियाणच सावयवत्व सक्रियत्वाभ्याम वही सर्पणे भी बुद्धि और इंद्रिय सावयवन से सक्रिय है और सावयवन से बाहर सर्पण गमन होता है पहला किंतु निरवय से आत्मन न युतम इति आशंका ततः ज्ञेयम् अभिव्यक्त विशेषति जागृत काल में जागृत काल में विशेषति अभिव्यक्त होता है ततः यतो बुद्धे करणाना च वही सर्पणम बुद्धि इंद्र का सर्पणम ततः सतो अनवय होने पर भी अक्रिय होने पर भी आत्मा स्वाज्ञान विशिष्ट व्यक्त चैतन्य आभास आख्य विशेष युक्त होकर के बुद्धि का ही कर्ण का बाहर सर्पण भाव अनवय अक्रिय होने पर आत्मा स्वाज्ञान विशिष्ट अज्ञान विशिष्ट कैसे होगा अज्ञान में विशेषण कैसे होगा ज्ञान विशिष्ट व्यक्त चैतन्य भाषा के विशेष युक्त धी सहित चिदाभास चिदाभास विशिष्ट हो जाता है अज्ञान विशिष्ट हो गया आत्मा चिदाभाषा के विशेष युक्त बुद्धि बुद्धि में विशेष हो गया चिदाभास बुद्धि सहित श्रोत्रादि द्वारा सर्वान अर्थान व्यापनति तो बुद्धि के साथ श्रोत्रादि के द्वारा सारे विषयों को व्याप्त होता है आत्मा स्वतः कहाँ कौन आत्मा आत्मा स्वतः निरवय वक्रे है आत्मा का आत्मा स्वतः स्वतः मतलब उपाधि के द्वारा सावयव सक्रिय व्यवहार होता है स्वरूपत सत्या स्वरूपत आत्मा निरवयव रक्रिय होने पर भी फिर कैसे जाता है? अज्ञान विशिष्ट बुद्धि में चिदाभास युक्त हुआ, आभास के विशेष से युक्त होकर के बाहर जाता है, अर्थात आत्मा स्वरूपत नहीं जाता है, उसका आभास बुद्धि में आया, बुद्धि के द्वारा गया। हाँ, शुद्ध आत्मा तो व्यापक है ही, और जो आत्मा बाहर जानना है क्या प्रश्न होता है जहाँ, और बुद्धि के जाने से बुद्धि के साथ जैसे गमनागमन परलोक गमनागमन भी बुद्धि के द्वारा जाता है। नहीं, वहाँ स्वप्न का इंद्र स्वप्न का बुद्धि का अलग विचार नहीं करना, जो बुद्धि जागृत काल ना इंद्रिय वही स्वप्न के समय में वही अपने में है, उस समय इंद्रिय बुद्धि व्यापार कुछ नहीं। वो जो शरीर बनाता है शरीर इंद्रिय बुद्धि सब स्वप्न जितने मार्ग सब प्रातिभाषिक है, वहाँ कुछ दर्शन के लिए कार्यकांड भाव कुछ नहीं। कल्पना करना इसे मतलब सब कल्पना के दुहान, क्योंकि एक कल्पना करके बाद में सो क्रिया करता ऐसा नहीं, समय में बनिया बन करके फिर कुछ करेगा कुछ नहीं। वो शरीर भी दृष्टि दृष्टा दर्शन भय कहाँ सब कल्पना, ईश्वर आते भी कल्पित है ईश्वर स्वप्न में, ईश्वर का दर्शन कभी करता है स्वप्न में, कभी कभी कुछ कही कहते उसके अनुसार फल भी प्राप्त होता है, तो भी वो सूचक स्वप्न सूचक होता है, सूचक हो सकता है, होता है कोई सपने में अगर कोई बर्फ प्रदान करते हैं तो बर्फ प्राप्त होता है, कोई औषध बता देते हैं औषध से रोग निवृत्त होता है जागृत कारण, स्वप्न में औषध रोग निवृत्त अलग, सपने में बता दिया वो जागृत काल में वो औषध सेवन कर से उसका रोग ठीक हुआ, सपने में कुछ बर्फ प्रदान करते जागृत काल में उसको प्राप्त हुआ, ऐसा भी कभी होता है। हाँ, समाधि भ्रम भ्रम होने पर भी समाधि है, ऐसे बहुत समय में कोई दुखी होकर के पुत्र प्राप्ति के लिए चाहते सपने में परमात्मा पर उठकर कोई चिंता नहीं कर पुत्र हो जाएगा, कभी हो जाता है। ज्ञान कार्यकाल कौन? वहाँ जो विषय ज्ञान होता है ना, हमको इसे भान होता है तो ज्ञान होगा विषय वाय से कहते हैं, किंतु सर्प ज्ञान सर्प विषय से उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं, प्रातिभाषिक मानना पड़ेगा विषय भी है, प्रातिभाषिक इंद्रिय प्रातिभा ज्ञान सब अज्ञान का परिणाम विषय भी है और ज्ञान भी है। नहीं, कार्यकारण नहीं, अज्ञान वृत्ति तो साक्षी प्रकाश करने के लिए, साक्षी ज्ञान होने के लिए अज्ञान वृत्ति है, वो तो सब प्रातिभाषिक वस्तु के लिए साक्षी अज्ञान वृत्ति नहीं, प्रातिभाषिक वस्तु से तुला विद्या का परिणाम, मूला विद्या का नहीं, तुला विद्या रज्जु अज्ञान का परिणाम है, अज्ञान का परिणाम हो गया सपन सपन दर्शन से हो, ए सर्प सर्प दर्शन से हो, उसको प्रकाश करने वाला जो अविद्या वृत्ति है वो मूला विद्या की वृत्ति है, ये अविद्या को थोड़ा रज्जु अज्ञान को अलग कहेंगे और मूल जो आत्म के अज्ञान अलग है। हाँ, ये रजो ज्ञान रज अवचन नहीं, अवचन ही तो नहीं, अवचन होगा वो किस अवचन होगा, तुला ज्ञान मूला ज्ञान के मूला ज्ञान की वृत्ति, अज्ञान तो अज्ञान वृत्ति अवचन चैतन्य साखी, वो ज्ञान तुला ज्ञान नहीं, जो साक्षी है ये मूला विद्या तद मूला विद्या अवचन चैतन्य को साक्षी कहेंगे, मूला विद्या अवचन था मूला विद्या की वृत्ति अवचन चैतन्य साक्षी क्या दूर थे क्या, नहीं, वो तो अज्ञान है, साक्षी है, वही साक्षी जागृत में भी रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में साक्षी है कि ऐसे वो साक्षी के साथ तुला विद्या का कोई संबंध है, उसको प्रकाश करेगा। सुंदर सर्वविभाग एवं आत्मनो जागृत भोगे कथम सुप्ति, जागृत भोगे आत्मनो सुप्ति कथम इति आशंका ता इति। ताएवेन्द्रिय वृत्ति ही स्वाश्चैतन्य अच्छा ताएवेन्द्रिय वृत्ति श्वास चैतन्य खचित यदा खचिता यदा संयच्छति प्रतीत्यात्मा स्वपीति तदुच्यते। ताएव इंद्रिय वृत्ति स्वाहा चैतन्य खचिता यदा प्रतीचि संयच्छति, प्रत्यात्म में संयत संयच्छति। इंद्रिय वृत्ति को स्वाहा चैतन्य खचिता चिदाभास विशिष्ट होकर के इंद्रिय वृत्ति को स्वकीय वृत्ति को यदा संयच्छति नियमन कर लेता है, प्रतीचि विषय को जाता था, विषय से हटा करके प्रतीचि संयच्छति, प्रतीचि संयच्छति तदा आत्मा स्वपीति उच्यते, तब आत्मा स्वपीति कहते हैं। प्रतीचि शब्द में तो प्रत्यात्मा में नियमन कर लेता है। ता स्वकीय इंद्रिय वृत्ति नाम जागृत भोग हेतु नाम चैतन्य आभास व्याप्ता नाम चिदाभास व्याप्त है प्रतीचि उपसंहारे सुश्रुति, प्रत्यात्मा में उपसंहार हो जाएगा सुश्रुति। बुद्धे संकोच विकासाभ्याम आत्मनस्था वित्यत हेतुमा, बुद्धि का विस्तार हुआ था, बुद्धि का संकोच हुआ, सुश्रुति कहते हैं तो आत्मा में व्यवहार होता है बुद्धि इति। बुद्धि उपाध्य अनुरोधे न प्रतीच प्रभवाप्यय विक्षेपलय हीनस्तु स्वतः कुंभकवत्परः। बुद्धि उपाधि अनुरोधे न प्रतीच प्रभावाप्ययो, उत्पत्ति और प्रलय बाहर जाना फिर आना। विक्षेप लय ही नस्तु कुंभकवत पर स्वतः कुंभकवत विक्षेप रहे न पर स्वतः विक्षेप कुंभकवत विक्षेप लय ही न लय विक्षेप रहित परमात्मा शुद्ध स्वरूप रहता है कुंभाकाश घटाकाश के समान। घटाकाश में कोई उपाधि के कारण ही तो होता है, स्वतः लय विषय गमनागमन रहता है। स्वाभाविक कौ आत्मनस्तौ किम न सात संकोच विकास है न विक्षेप लय ही न हो गए तो स्वतः निर्व्यापार है। नहीं स्वप्रकाश से चिधा तो स्वतः विकास संकोच उचित हो, स्वतः संकोच विकास नहीं। तथा जो कुंभादि उपाधेर आकाश से संकोचादिवत आत्मने भी बुद्धि आदि उपाधि उत्पादित हो, बुद्धि आदि उपाधि में संकोच विकास जैसे आका कुंभाकाश का संकोच हुआ घटे के द्वारा कुंभाकाश कुंभादि उपाधे कुंभ घट मठादि उपाधि से आकाश का संकोच आदि संकोच विकास आदि वास्तव स्वरूप नहीं। ताभिरित्यादेर व्याख्याम उप ताभि प्रत्यवसृप्य पूरित दृश्य थे उसके अपन ताभिरीति ताभि प्रत्यवसृप्या आत्मा तो गया ताभि प्रत्यवसृप्या आत्मा वृत्तिर्नाडीभिरायनं रानयन् तप्तायोव शरीरं स्वं व्याप्य शेते स्व स्व आत्मनि आत्मा ताभि नाड़ी भी प्रत्यवसृप्य वृत्तिर प्रत्यवसृप्य वृत्तिर आनयन प्रत्यवसृप्य वृत्तिर आनयन तप्तायवत स्वम शरीरम व्याप्य स्वे आत्मनि शेते शरीर को व्याप्त होकर के रहता है अंतर आनयन का तो उपसार करते हुए ताभि नाड़ी के द्वारा उपसार करते हुए इंद्रियाणाम स्वापे संहारात कुत शरीर व्याप्य शयन तो सुश्रुति काल में इंद्रिय का संहार हो गया फिर आत्मा शयन करता है शरीर व्याप्त होकर के इत आशंका स्वदेह हेतु स्वहेतु स्वहेतु मात्रया स्थान इंद्रियाणां कार्यतः यतो तश्चिन्निभे नैव व्याप्ति सात कारण आत्मना स्व हेतु मात्रया इंद्रियाणाम स्थानम इंद्रियाणाम स्व हेतु मात्र तो कारण आत्मना स्थानम न कार्य तो कार्य नहीं करते इंद्रिय अपने कारण से सुश्रुति काल में यतः इंद्रियाणाम स्वहेतु मात्रया स्थानम न कार्यत अतः चिन्निभेन कारणात्मना व्याप्ति स्यात् चित्त सदृश होकर कारणात्मना व्याप्ति है इंद्रिय कार्यात्मना नहीं कारणात्मना अज्ञान रूप से स्वहेतु स्वहेतु मात्रया स्वहेतु मात्र कारणात्मना देहेन्द्रियाणाम न स्वापे स्वरूपेण अवस्थिति देह इंद्रिय का अवस्थान सुश्रुति काल में नहीं किंतु कारणात्मना स्वहेतु मात्रेण अवस्थान स्वहेतु मात्रया इंद्रियाणाम स्थानम न कार्य तो सुश्रुति काल में इंद्रिय रहते स्वहेतु कारण रूप से देह इंद्रियाणाम न स्वापे स्वरूपेण अवस्थिति किंतु कारणात्मना अतएव तदात्मक देहादेश चिदाभास व्याप्ति संभवात तदात्मक देहादेश तो स्वरूपेण कारण से देहादि देहादे त कारण तदात्मक देहादे कारणात्मक देहादे कारण से रह दे चिदाभास व्याप्ति संभव चिदाभास की व्याप्ति देहादि में व्याप्य देहम व्याप्य स्वापे स्वात्मनि शयनम सुश्रुति काल में देह को व्याप्त होकर के स्वात्मनि शयनम आत्मा में शयन है देह की व्याप्त करते देह की व्याप्ति कैसे जो देह कारणात्मक में रहा देह देह इंद्र कारण रूप से अज्ञान रूप से रहा उसे अज्ञान से व्याप्त होकर के तो देह इंद्र अज्ञान में लीन हुए देह इंद्र समय है कारणात्मना अज्ञान आत्मना उसे अज्ञान में चिदाभास युक्त होकर देह को भी व्याप्त हो गया स्थूल शरीर को व्याप्त होने का कुछ नहीं अज्ञान व्याप्त है अज्ञान रूप से देह इंद्र है तो अज्ञान चिदाभास के द्वारा युक्त होकर देह इंद्र व्याप्त हो गया सब कुछ देहेंद्र के सारे सब कुछ व्याप्त हो जाएगा अज्ञान के द्वारा ता भी स्वाप देह व्याप्य स्वापे तो देह को व्याप्त करे स्वापे सहन तदा देहादेर आभास व्याप्ति रिष्टा चेद अभी आभास से व्याप्ति देहादि का इंद्र हुआ जागरादि भेदासिधि जागरादि में भी देह व्याप्त है और सुश्रुति में भी जागर स्वप्न में सुश्रुति में देह व्याप्त हुआ आज तो भेद नहीं होगा इत आशंक है सुश्रुता सुषुप्तो न शरीरेण संगति ही प्रत्येगात्मनः नाभि बुद्ध्यादि साक्षात तस्थान असंगतेर भवेत हाँ ये स्पष्ट होता है। सुषुप्त हो प्रत्ययात्मा न शरीर न संगति न ना भी बुद्धियादि भी, बुद्धियादि भी शरीर न प्रत्ययात्मा संगति संबंध न साक्षात तो स्थाना संगते रे साक्षात साक्षात पूर्व के साथ तो स्थाना संगते स्थान के साथ संबंध नहीं होने से तो देहादि के साथ उसका आत्मा का संबंध नहीं है। तो स्थान असंगत स्थान बुद्धि आदि के स्थान क्या संबंध नहीं होने से सर्वत्र आत्मा प्रत्यात्मा संबंध शरीर के साथ नहीं। शरीर में व्याप्त होकर रहता है क्या, स्थूल शरीर के साथ संबंध नहीं है, वो कारणात्मा ना रहा, कारणात्मा ना संबंध हुआ स्थूल शरीर में सर्वत्र ये नहीं। ठीक है, मैं तत्र चित्त सामान्य व्याप्ति रेव, सामान्य चैतन्य की व्याप्ति तो है न विशेष व्याप्ति। अतः देहे स्थूलत्वादि अभिमानस्य बुद्धियादिषु ज्ञातृत्वादि अभिमानस्य च अभावात्, देह में स्थूलत्व अभिमान बुद्धियादि अभिमान नहीं रहने से विशेष चाद विशेष इतने हुआ जागृत काल में स्थूलत्वादि अभिमान बुद्धियादि ज्ञातृत्वादि अभिमान है, सुषुप्ति काल में ये नहीं है, वो कारण रूप से अभिमान नहीं होता है। इतने होने से विशेष हुआ बुद्धियादिशु स्वापे विशेष असंबंधे, क्यों विशेष संबंध नहीं होता है, तद तत्स्थान असंगते स्थान के साथ नहीं है। तेषां बुद्धियादिना स्थानम बुद्धियादि का स्थान देह तेन विशेष असंभवात, देह के साथ विशेष संबंध नहीं आत्मा का, सामान्य संबंध तो है अधिष्ठान उनसे, विशेष संबंध नहीं। विशेष संबंध दो स्थूल रहे बुद्धि आदि के साथ स्थूल शरीर में संबंध होगा, उस समय कारण आत्मा में प्राप्त होगी, ऐसे विशेष संबंध नहीं तो विशेष अभिमान भी नहीं। तत्र मान महा तीर्णो ही तथा, विशेष संबंध क्यों नहीं, तीर्णो ही तथा चेत धूतरत्राभिधास्यते सुषुप्तेत्र पिता चेति सर्वसंबंधवारणम्। तीनों ही तदा सर्वान् सुखान् भवति हृदय से सुखान्, आगे कहेंगे सुश्रुति अत्र पिता पिता होती थी सर्व संबंध का वारण किया गया। ऐसे स्थूल शरीर के अंदर हृदय, हृदय के शरीर में आकर के सो जाता है सुश्रुति अवस्था में, स्थूल शरीर स्वयं कारण में लीन हो गया, स्थूल शरीर के अंदर हृदय, हृदय के अंदर आत्मा आकर सो जाता है ऐसा नहीं, आत्मा में सो स्थूल शरीर सूक्ष्म से अज्ञान में लीन हो गई, उस अज्ञान के द्वारा ही आत्मा व्याप्त हो गया शरीर में सर अथा सब शरीर में व्याप्त हो गया, अर्थात शरीर इंद्रिय अज्ञान विलीन हो गई, अज्ञान के द्वारा ही उसके व्याप्त हो आत्मा का व्याप्ति, आत्मा का संबंध स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सब के साथ जो संबंध हुआ वो अज्ञान वृत्ति के द्वारा सामान्य व्याप्ति है, विशेष स्थूल शरीर के साथ संबंध नहीं, इसलिए अभिमान नहीं होता है। सुश्रुति काल में स्थूल शरीर रहेगा बुद्धि आदि रहेंगे उसके अंदर जा करके प्रविष्ट होकर वहीं सो जाता है नहीं, बल्कि शरीर में व्याप्त होकर अज्ञान के द्वारा पहला हुआ सामान्य व्याप्ति है शरीर में, शरीर कारण रूप से अवस्थान है तब से व्याप्ति है, अब विशेष रूप से अनवस्थान है बुद्धि आदि स्थूल रूप से नहीं है तो उसके साथ कोई संबंध नहीं। तत्र मानः तीर्णो ही, तीर्णो ही ऐसे हो गया बल से हो गया, ठीक है हो गया। नत्र शोक संबंध पार्यते न देहादि संगति, तीर्णो ही तदा सर्व शोकानुभूति, तो शोक संबंध का वारण हुआ देहादि संबंध का तो वारण नहीं हुआ, अतः सुषुप्ते अत्र पिता अपिता भवति इति संबंध निवारण कर लिया। स यथा इत्यादि दृष्टांत श्रुति वृत्तानुवाद पूर्वकम अवतारिति, श्वेता सेन व सुपर्ण वा दृष्टान्त है सर्व सर्व संसार दुखो व्यतीतेयं परात्मनः अवस्था इत्यत्र दृष्टान्तः स यथेत्यभिधीयते। हाँ, स यथा कुमार वा महाब्राह्मण महाराज, ये दृष्टान्त। सर्व संसार दुखोग व्यतीता इयं परमात्मन अवस्था, परात्मन अत्र दृष्टान्त स यथा इत्यादि दृष्टान्त देते हैं। कुमार दृष्टान्तं व्याकुर्वन् बाल्यादेव तस्य रागादि अभाव माह। कुमार दृष्टान्त में उसके रागादि अभाव बाल्य अवस्था। स्तनन्धयो यथा बालो रागद्वेष विवर्जितः तदभावाद् विकुर्वन्ति चेतो न विषयः सदा। यथा स्तनन्धयो बाल रागद्वेष विवर्जितः सदा विषया तदभावात् रागद्वेष अभावात् चेतो न विकुर्वन्ति विषया, विषया चेतो न विकुर्वन्ति, विषया चित्त का विकार नहीं करते हैं रागद्वेष अभावात् सदा। स्तनं धयति पिबति अत्यंत शिशु। दाष्टान्तिकस्त एवं शब्द न यथाशब्दस्य एवं यथाशब्द एवं एवं दाष्टान्तिके में एवं इसमें मंत्र में वे एवं ज्ञानी के लिए यथा न कुर्वन्ति यथा यथा के साथ आगे दाष्टान्तिक आएगा एवं ज्ञानी के लिए एवं एस एतत् चेते ये मंत्र में है दाष्टान्तिक उसके साथ यथा के साथ उसके संबंध हो गया एवं दाष्टान्तिकस्त एवं शब्द न यथा स रागादि अभाव परम तदाभावात् रागद्वेष विवर्जित तदभावात् विषया चेतो न विकुर्वन्ति चेत द्वितीयान्त बालस्य बाल्यमेव रागादि अभाव हेतुअन्तर्भाव। बाल्य जैसे हेतु है रागादि अभाव में इस प्रकार दूसरे हेतु अप्ररूढ़ अप्ररूढ़ेन्द्रियत्वाच्च रागद्वेषाद्य संप्रति मृदुकंटकवत्तद्धीर्ना मृदुकंटकवत्तद्धीर्नालं वेद्धुं स्वगोचरान्। अप्ररूढ़ानि इंद्रियाणि यस्य सवाल अप्ररूढ़ इंद्रिय तस्मात् तस्य भाव अप्ररूढ़ इंद्रियत्वम्। इंद्रिय प्रौढ़ नहीं होने से राग द्वेष आदि असंपूर्ति ही राग ग राग द्वेष आदि का संबंध नहीं। तद्धीर मृदु कंटकवत वेदो स्वगोचरान वेदो नालम तस्य बालस्य दी बुद्धि जैसे मृदु कंटक कोई किसको वेदन करने के मृदु कोमल कंटक है तो कंटक का वेदन नहीं कर सकता है इसी प्रकार तो सो गुचरान वेदो नारम विषय संबंध नहीं कर सकता है। तथापि बालस्य बुद्धेर विषय प्रवणत्वाद कुतो रागादि रहित विषय प्रवण होता रागादि तो इसका विषय प्रवण होने पर भी मृदु कंटक वो गुचरान वेदो नारम। ओम।